Ford Wynajem z kompleksową obsługą serwisową w cenie. Nowy Ford Transit. Wielkie wsparcie dla twojego biznesu. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest 16. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyrga. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki do 19. Mamy środę, jest 16 października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Zakończyła się kontrola oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Informuje o tym mecz CBA i podaje, że szef NIK ma tydzień na zgłoszenie uwag. Sąd uzasadnia wyrok w sprawie Amber Gold. Marcina P. skazano na 15 lat więzienia, a Katarzyna P. na 12,5 roku. Liceum Kili Skłodowskiej w Pile zawiesza lekcje. Obok szkoły znaleziono niewybuchy. Zakończono kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Szef NIK ma teraz 7 dni na zgłoszenie uwag. Taką informację podało Centralne Biuro Antykorupcyjne. CBA od kwietnia sprawdzało oświadczenia majątkowe Mariana Banasia. O ewentualnych nieprawidłowościach informowały media. Szef NIK-u do czasu wyjaśnienia sprawy poszedł na bezpłatny urlop. Teraz jeszcze ważne informacje dla kierowców. Zakopianka jest całkowicie zablokowana po czołowym zderzeniu busa i osobówki w miejscowości Bańska Niżna. Policja wyznaczyła objazd lokalnymi drogami przez Biały Dunajec i Szaflary. W sumie do szpitala po wypadku trafiło 5 osób. Na miejscu pracują policjanci. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Uzasadnienie do wyroku w procesie Amber Gold przedstawia gdański sąd. Przypomnijmy, dzisiaj skazano Marcina P. na 15 lat więzienia, a Katarzynę P. na 12,5 roku. Oboje mają też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 10 lat i muszą zapłacić odszkodowanie pokrzywdzonym. Sąd ukarał ich też grzywną. Łącznie to blisko 300 tysięcy złotych. Uzasadnieniu przysłuchuje się Grzegorz Armatowski. Sąd nie dał wiary oskarżonym, że Amber Gold była legalnie prowadzonym przedsiębiorstwem. Ustalenia w toku postępowania dają podstawę do stwierdzenia, że spółka była piramidą finansową. Nie posiadała zabezpieczeń pieniężnych ani odpowiedniej ilości złota, aby wywiązać się z umów zawartych z klientami, mówiła sędzia Lidia Jedynak. Za nieudolną linię obrony sąd uznał wyjaśnienia Katarzyny P., że nie wiedziała, jak działała spółka, bo nie była wtajemniczona w szczegóły. Sąd stwierdził też, że działalność przedsiębiorstwa doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób poprzez wprowadzanie ich w błąd. Firma nie płaciła podatków, nie prowadziła ksiąg finansowych. Postępowanie dowiodło, że spółka działała z góry powziętym zamiarem oszustwa i była nastawiona jedynie na zysk dla oskarżonych, którzy działali w zmowie i porozumieniu, mówiła sędzia Lidia Jedynak. A więcej o kulisach afery Amber Gold powiemy już za chwilę w Zapraszamy do Trójki. Przerwano zajęcia w liceum Marii Kili Skłodowskiej w Pile w Wielkopolsce. To po tym, jak na placu budowy znaleziono niewybuchy. Stało się tak dwa razy. W ten sposób o pierwszym przypadku opowiadała dyrektor liceum Angelika Zygmunt. Na placu budowy, na którym ma powstać hala sportowa, odnaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. Okazało się, że jest to 5 sztuk pocisków przeciwlotniczych. Przyjechała ekipa saperska, wywieźli wszystko. Natomiast okazało się, że niestety to nie wszystko. I saperzy zabrali i budowlańcy wrócili do pracy i natknęli się na kolejne znalezisko. Tym razem jest to silnik do katiuszy. No i czekamy znowu na ekipę saperów, która przyjedzie jutro. W tym czasie nie możemy prowadzić lekcji. Ze względu na bezpieczeństwo młodzieży odwołałam zajęcia. A lekcje ruszą po kolejnej wizycie saperów. Żaden Polak nie odcisnął się na historii świata bardziej niż Jan Paweł II, powiedział Andrzej Duda. Prezydent przemawiał podczas otwarcia wystawy głównej w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, śledzisz to wydarzenie, prosimy o szczegóły. Andrzej Duda zaznaczył, że wystawa jest istotna przede wszystkim dla tych, którzy urodzili się po roku 2000 i nie brali udziału w spotkaniach z papieżem Polakiem. Prezydent mówił też o roli Jana Pawła II, między innymi w obaleniu komunizmu. Według Andrzeja Dudy Ojciec Święty wpłynął na życie wszystkich Polaków, którzy pamiętają lata 80. i 90. Dzisiaj to już jest historia i przychodzą następne pokolenia, które muszą zobaczyć, co znaczą te dwie postaci. Żaden Polak mocniej nie odcisnął się w historii świata niż Ojciec Święty Jan Paweł II. Otwarta dziś wystawa znajduje się w pierścieniu kopuły świątyni na wysokości 26 metrów. Na powierzchni 2000 metrów kwadratowych przygotowano 9 stref. Przedstawiają kluczowe momenty życia patronów muzeum. A relacjonował Karol Surówka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na wschodzie kraju małe, miejscami przelotne opady deszczu, bez opadów jedynie na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na Pomorzu Zachodnim prognozowana suma opadów dzisiaj do 15 mm. Być może u Państwa w tej chwili właśnie pada. Przy Myśliwieckiej szaro, buro i ponuro. Temperatura od 14-15 stopni na północnym zachodzie do 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. wyrok w sprawie Amber Gold. Wymierza oskarżonej Katarzynie karę łączną 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. I wymierza oskarżonym Marcinowi karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Czy Bułgaria zostanie wykluczona z gry o Mistrzostwo Europy? I takie mogą być konsekwencje rasistowskich zachowań kibiców podczas piłkarskiego spotkania z Anglią. Kary będą ogromne i myślę, że można się spodziewać dosłownie wszystkiego, bo zamknięcie stadionu tutaj, sama UEFA chyba zdaje sobie sprawę, niczego tu nie rozwiąże. Biura posłów i senatorów trudno dostępne dla niepełnosprawnych. Najczęściej drzwi z bardzo mocno ustawionym siłownikiem, domykaczem tych drzwi, z którym trzeba się niestety szarpać, a kiedy osoba na wózku jedną ręką próbuje te drzwi otworzyć, drugą musi manewrować wózkiem. 20 godzin w samolocie. Australijskie linie testują rekordowo długi rejs. Co by pan zrobił podczas tylu godzin w powietrzu? Czytał książki, spał pewnie 20 godzin. Oglądać filmy 19 godzin, 20, to chyba zestaw filmów Cztery Pancerni, można całą serię obejrzeć. 21 odcinków, to chyba się zmieści w tym czasie. Liczę także na Państwa inwencje w tej kwestii. Zapraszamy do Trójki, będziemy też zachęcać, by regularnie się badać. Kobieta, która niczego nie wykrywa w piersi, może w mammografii mieć wykrytą chorobę nowotworową na bardzo wczesnym etapie. Kwadrans przed siódmą w Trójce reportaż. Będzie o wakacjach, które odmieniły życie turystów oraz rodziny spotkanego w Afryce tubylca. Ja powiedziałem do Mochcia, ty musisz zabrać tą swoją żonę do lekarza. A on mówi, nie mogę. Powiedziałem do niego, ty musisz ją zabrać. A on mówi, nie mogę, bo my budujemy, my jemy co drugi dzień. I tak nami wstrząsnęło to, że jak wróciliśmy do hotelu, chyba ze 2 czy 3 godziny nie mogliśmy w ogóle dojść do siebie. Postanowiliśmy mu dać te pieniądze, które mieliśmy wydać na safari. Ważna i przejmująca historia, warto posłuchać 18.45. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Proszę być z nami do 19.00. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie piękny widok, szum fal, przyjemne słońce i zupełny brak pośpiechu. Brzmi jak relaks idealny, prawda? Spokojne wakacje 50+ z Rainbow. Takie właśnie są. Terminy poza szczytem sezonu, a cena tak dobra, że lepszej nie znajdziesz. Do tego pełne wyżywienie i lokalna wycieczka w cenie. Chcesz poznać ofertę przygotowaną specjalnie dla tych, którzy skończyli 50 lat? Zajrzyj do salonu Rainbow lub rezerwuj na r.pl i już dziś ciesz się wakacjami. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Uczyła się u Piera Szefera, Tadeusza Berda i Zbigniewa Rudzińskiego. Jej twórczość doceniana jest na całym świecie. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego finał jubileuszu 75. urodzin Elżbiety Sikory. Anna Mikołajczyk oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. W programie kompozycje jubilatki oraz Strawińskiego, Moniuszki i Dyka. Koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego oraz transmisja na antenie programu drugiego w niedzielę o 18.00. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W każdej sprawie do Państwa dyspozycji nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. ZD trzymałpa.polskieradio.pl to mój adres. Bardzo proszę, jestem przy ekranie. W tej chwili można pisać bezpośrednio. Podobnie SMS-y 71 335. A muzycznie zaczynamy i to nie będzie dla Państwa zaskoczenie od trójkowej piosenki dnia. Ale co to za piosenka? Co to za pieśń, proszę Państwa? Aria z Kobuły ze Strasznego Dworu. Oczywiście Stanisława Moniuszki, Jelonek i Piotr Frączewski. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak synut, zepsuty wszakże od 100 lat, nakręcać próżny drut. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapieje kur, dmie wrząt przetętych rur. Dziś zbudzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie maluwidła dwa na wzgręcie wasze miej. Nie czyni kapra, prababka ta, ta pcha prababku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z lamp, gdy pije kur i nóż w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki strach waści. Nie! Zażyj tabaki. W sprawie dzisiejszej piosenki dnia. Piosenka dnia jest cudowna, jest dowodem na to, że zawsze i wszystko można, a babcia słucha heavy metalu dlatego, że tylko to słyszy. Bardzo dziękuję, to ja tylko dodam Jelonek i Piotr Frączewski. 13 minut po 16. Zapraszamy do trójki. 15 lat więzienia dla twórcy Amber Gold, Marcina P. Dziś Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił wyrok w sprawie najsłynniejszej polskiej piramidy finansowej. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Na ten wyrok trzeba było troszeczkę poczekać, prawda? Tak, i to nie tylko ze względu na to, że sam proces trwał ponad 3 lata, a w tym czasie odbyło się blisko 200 rozpraw i przesłuchano ponad 700 świadków. Samo odczytywanie wyroku rozpoczęło się 20 maja. Dziś sędzia Lidia Jedynak ogłosiła kary dla Marcina P. i jego żony Katarzyny. Wymierza oskarżonej Katarzynie karę łączną 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 450 stawek dziennych, ustalając jedną stawkę dzienną na kwotę 300 zł. I wymierza oskarżonym Marcinowi karę łączną 15 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 530 stawek dziennych, ustalając jedną stawkę dzienną na kwotę 300 zł. Podczas odczytywania wyroku na sali nie było ani Marcina P., ani jego żony. Z kolei pełnomocnik oskarżonych, adwokat Michał Komorowski, zapowiada apelację. Z dużym prawdopodobieństwem będziemy wywodzić apelację w tej sprawie. Nie zgadzamy się jakby w ogóle z kierunkiem orzeczenia, to znaczy z wyrokiem skazującym w tym kształcie, w którym on został sformułowany. Tu chodzi nie tylko o kwalifikację prawną, ale również i o pewien opis czynu. Nie chodzi tylko o sam wymiar kary, ale o samą zasadę, czyli o uznanie za winnym tych przestępstw, które zostały opisane w wyroku. A prokuratura domagała się kary 25 lat więzienia, ale według Małgorzaty Wasserman, posłanki Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczącej Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold, to ważny wyrok, choć możliwe jest, że Marcin P. i jego żona za kratkami spędzą nie kilkanaście, a kilka lat. Przypominam, że Marcin P. przebywa w areszcie od 2012 roku, co oznacza 7 lat, czyli można powiedzieć, że jest bardzo blisko połowy kary. A co za tym idzie, zbliża się do tego momentu, kiedy będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Nie wyobrażam sobie, że któryś sąd mu go udzieli, aczkolwiek wcześniej 9-krotnie sądy uważały, że zasługuje on na dobrodziejstwo kary w zawieszeniu. Mam nadzieję, że w tym wypadku ta sytuacja się nie powtórzy. Decyzję sądu za słuszną uważa dziennikarz tygodnika Sieci Marcin Wikło, który od lat zajmuje się sprawą Amber Gold. To jest jednak dotkliwy wyrok, bo 15 lat dla Marcina P. oznacza, że on wyjdzie dopiero za 8 lat. To jest naprawdę kawał czasu. 7 lat już ma odsiedziane w tym areszcie. Dotkliwy wyrok według mnie. Zastanawiające jest to, dlaczego ta gorliwość sądu nastąpiła w tym momencie, bo tak naprawdę ta afera została wyhodowana przez sądy, została wyhodowana przez służby i przez gangsterów razem wziętych. A Marcin i Katarzyna P. byli słupami w tej sprawie i to jest jasne i oczywiste. A dziś w Sejmie został też przedstawiony końcowy raport z prac Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold. O pracy komisji pochlebnie wyrażała się jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Komisja wykonała swoją pracę, rozliczyła urzędników państwowych, przesłała odpowiednie materiały do prokuratury, do odpowiednich służb i w tym momencie następuje weryfikacja zarówno procesowa, jak i, no nie da się ukryć, operacyjna wersji, które braliśmy pod uwagę. No ale inaczej pracę komisji ocenia Witold Zębaczyński, poseł, który w komisji reprezentował Nowoczesną. Na raporcie końcowym nie zostawia suchej nitki. Jedyną względną ulgę wszystkim pokrzywdzonym w tej aferze przynosi sąd powszechny swoim wyrokiem na Katarzynę P. i Marcina P. Tej ulgi nie otrzymali obywatele z raportu prac Komisji do spraw Amber Gold. Celem komisji nie było dojście do prawdy na temat Marcina P. spółek grupy Amber Gold, lecz uderzenie bezpośrednie w Donalda Tuska, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i innych polityków koalicji PO-PSL. Z kolei Marcin Wikło uważa, że komisja zrobiła to, co do niej należało. Mam wrażenie, że komisja swoją pracę wykonała, bo też Komisja Śledcza Sejmowa nie miała za zadanie znaleźć pieniędzy, czy też tutaj wskazać jakby winnych gangsterów, którzy za tym stali. To była komisja do spraw nieprawidłowości działania instytucji państwowych i te nieprawidłowości zostały wskazane. Mam nadzieję, że też z tego wypłynie jakaś nauka na przyszłość, bo co prawda to już ciężko mówić o jakimś zadośćuczynieniu tutaj dla tych osób, które straciły swoje pieniądze, ale na przyszłość z tego jakaś nauka wyniknąć musi. A Marcin P. i jego żona muszą też zapłacić odpowiednio 159 i 135 tysięcy złotych grzywny. Mają obowiązek naprawienia szkody. Otrzymali też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 10 lat. Mariusz Czemiński, bardzo serdecznie dziękuję. 18 minut po 16. Pani Ewa z Piotrkowa Trybunalskiego pisze: genialny Piotr Frączewski, to mistrzostwo świata dzisiaj. Dużo pięknej muzyki w audycji. Zapraszamy do Trójki. Proszę być z nami do 19. Na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, spotkamy się. Sam nie wiem gdzie, deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie wiem gdzie, spotkamy się, zegarek mierzi mnie. Minuty, sekundy leczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Nas. miliony oślepiają mnie. Pomiędzy niebem a piekłem, sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. Na samym dnie neony oślepiają mnie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie, neony oślepiają mnie, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, na samym dnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie, neony oślepiają mnie, na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem, na samym. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym dnie neony oślepiają mnie. No ja to czasami lubię spojrzeć na zegarek. 21 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ta afera, proszę Państwa, po kościach chyba się raczej nie rozejdzie. W bułgarskim Związku Piłki Nożnej sypią się głowy. To konsekwencje rasistowskich wybryków bułgarskich kibiców podczas meczu z Anglią. O szczegółach Marcin Pośpiech. Dla Bułgarii to podwójna klęska. Na boisku reprezentacja kraju została rozbita przez Anglików 0-6. Na trybunach pseudokibice kadry urządzili rasistowski seans nienawiści wymierzony w czarnoskórych piłkarzy gości. Zamiast dopingu na murawę płynęły okrzyki imitujące odgłosy wydawane przez małpy. Całość okraszono nazistowskimi gestami. Tak po meczu mówił reprezentant Anglii Tyrone Mings. Pierwsze obraźliwe hasła usłyszałem zaraz po wyjściu na rozgrzewkę. Zeszliśmy z boiska, żeby porozmawiać o tym w gronie drużyny. Już w czasie meczu nastąpił ciąg dalszy, ale nie chciałbym obwiniać za to całego kraju. Pewnie jest to mniejszość, która zachowuje się w ten sposób. Mecz dwukrotnie był przerywany. Już po spotkaniu rozgoryczenia nie krył szef angielskiego Związku Piłki Nożnej, Greg Clark. Wielkie rozczarowanie. To jeden z najgorszych piłkarskich wieczorów w moim życiu. FIFA zapowiedziała drakońskie kary wymierzone w bułgarskich pseudokibiców. Winni mają otrzymać zakazy wstępu na wszystkie stadiony na świecie. Na tym pewnie się nie skończy, przekonuje dziennikarz sportowy Trójki Jan Kałucki. Można się spodziewać dosłownie wszystkiego. Zamknięcie stadionu tutaj, sama UEFA chyba zdaje sobie sprawę, niczego tu nie rozwiąże. Różne organizacje, które walczą z rasizmem na stadionach, apelują, żeby odjąć punkty reprezentacji Bułgarii. Pożar gaszą też politycy. Premier kraju wezwał szefa Bułgarskiej Federacji Piłkarskiej do dymisji. Temu nie pozostało nic innego jak odejść. Pytanie, czy te działania ukrócą stadionowy rasizm. Wątpliwości ma szef działu sportowego Rzeczpospolitej Mirosław Żukowski. Sytuacja na stadionach jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się na ulicy. Są rasiści i ksenofobi na ulicy w Polsce i są rasiści i ksenofobi na ulicy w Bułgarii. I wydaje mi się, że zarówno na ulicy, jak i na stadionie jest ich mniej więcej 5%, ale to wystarczy, żeby ich głos był słyszalny, bo oni są agresywni. To nie jest problem futbolu, to jest problem społeczeństwa. Regularnie do rasistowskich skandali dochodzi też na boiskach we Włoszech. Tak przebieg jednego ze spotkań Serie A relacjonował nasz korespondent w Rzymie, Piotr Kowalczuk. Po ostatnim gwizdku doszło do przepychanek i awantur. Po meczu zachowanie swego stopera trener Ancelotti tłumaczył tym, że przez cały mecz piłkarz był obiektem rasistowskich ataków fanów Interu. 3 razy prosiliśmy, żeby przerwać mecz. Piłkarz był wyprowadzony z równowagi. Europa nie futbolowa, tylko Europa ta polityczna ma ogromny problem. Coraz więcej ludzi z innych kultur, jest coraz więcej uchodźców. Włosi się przeciwko temu buntują, że Europa z tym napływem ludzi z Afryki ich zostawiła sama i stąd się biorą tego typu historie. Futbol po prostu jest zwierciadłem, w którym się to społeczeństwo odbija, a najbardziej widoczne są niestety jego złe cechy. Na polskich ligowych stadionach też dochodzi do rasistowskich incydentów. Jeżeli chodzi o mecze kadry, sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Na kadrę przychodzą mimo wszystko inni kibice. Chyba też Polski Związek Piłki Nożnej w pewnym rodzaju wychował swojego kibica. Po skandalu w Sofii do rządów zaapelowała też UEFA. Jak czytamy w komunikacie organizacji, wszyscy muszą zrobić wszystko, by wyeliminować rasizm, chorobę piłki nożnej. Marcin Pośpiech, bardzo serdecznie dziękujemy. O, czy Państwo rozpoznają tę gitarę? Jasna, jestem przekonany, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia to nie jest wielki problem. Nie mam może jakiegoś bardzo poważnego pretekstu, by ten utwór akurat zaprezentować. Jeden pewien jest, ale tak sobie myślę, że każdy jeden, nawet ten najmniejszy, jest warty, by do tej muzyki wrócić. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ubiegłej nocy wideo do tego utworu stało się pierwszym teledyskiem grupy Guns N' Roses z lat 80., który osiągnął 1 miliard wyświetleń na pewnej popularnej platformie, gdzie ogląda się filmy. Muzyka z lat 80. wygląda na to, ma się świetnie.

tak zdrój. Zimna ta flochron, Boża zalewa skron. Skutej w lodzie twym, najbezpieczniej mi. Zimna ta flochron, Boża zalewa skron. Skutej w lodzie twym. Żarem dzisiaj nie pulsuje skroń. Skutej w twoim lodzie jest najbezpieczniej mi. Nie chcę z ciebie wyjść i nie wołaj mnie ty. Zimna ta flochron, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym. Najbezpieczniej mi. Zimna ta flochron, pożar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym. Najbezpieczniej mi. Tak brzmi Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty przed 17. Zapraszamy do Trójki. Biura poselskie otwarte dla wszystkich obywateli? No niekoniecznie. Jak wynika z raportu ekspertów z Integracja Lab i portalu niepełnosprawni.pl, dostęp do prawie połowy biur poselskich jest dla niepełnosprawnych mocno utrudniony. Mówi Sławomir Rzepecki, zastępca dyrektora Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Schody, stopnie to jest taka pierwsza bariera, która przychodzi nam na myśl, jak myślimy o barierach fizycznych, ale pierwsza bariera tak naprawdę to są drzwi. Najczęściej drzwi z progiem, do których często jest bardzo wysoka klamka i najczęściej drzwi z bardzo mocno ustawionym siłownikiem, domykaczem tych drzwi, z którym trzeba się niestety szarpać, a kiedy osoba na wózku jedną ręką próbuje te drzwi otworzyć, drugą musi manewrować wózkiem. Nie mamy po prostu świadomości, że jest taka potrzeba. Kamil Kowalski, dyrektor Integracja Lab. Rozesłaliśmy ankiety do wszystkich biur poselskich i wszystkich biur senatorskich, czyli łącznie 560 ankiet. Otrzymaliśmy 95 odpowiedzi, no i z wyników wyszło, że 49% biur jest w ogóle niedostępnych. Często montują takie podnośniki przeschodowe. Często te podnośniki są zamknięte na kluczy. Ten kluczyk nie wiadomo gdzie jest, a nawet jeżeli się znajdzie jakiś pan, który będzie miał ten kluczyk, to on nie potrafi rozłożyć, winda nie chce działać, w pilocie nie ma baterii. Ja osobiście jako osoba niewidoma bardzo często nie staram się odszukiwać rozwiązań, bo są one tak rzadko spotykane. Rafał Gogolik, Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Nie ma dobrze wypracowanych standardów, które osobom niewidomym pozwalałyby swobodnie lokalizować na przykład numery na drzwiach, bo zdarzają się na przykład numeracje po lewej stronie od drzwi na jakichś tabliczkach. Inny system na przykład pozwala numerować w okolicach klamki. Taka osoba niewidoma też wyglądałaby dość absurdalnie, to znaczy jak głupi, który maca się ze ścianą. A już w ogóle nie myśli się o osobach niesłyszących czy słabo słyszących. Mówimy o rozwiązaniach takich technicznych, które pozwalają łatwiej rozmawiać, czyli na przykład pętlach indukcyjnych, tłumaczu języka migowego. I nam z tego badania wyszło, że takie rozwiązania są w 2% biur. Wiele serwisów jest w ten sposób niedostępnych, w związku z tym nie przeczytamy informacji, powiedzmy, poselskiej, istotnej, a wprost przeciwnie, może nas zniechęcić. Będziemy starali się rozmawiać z Kancelarią Sejmu, z Kancelarią Senatu. Mam nadzieję, że przynajmniej uruchomi to w posłach i senatorach takie myślenie o tym, że dostępność jest ważna i być może pozwoli zmienić w jakimś stopniu nasze prawo. Oby rzeczywiście tak się stało. A cały raport znajduje się na stronie www.niepełnosprawni.pl. Tematem zajęła się Justyna Grabasz. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do 17. Just loving to you. There were tears in her eyes when she came. Rod Stewart, zapraszamy do Trójki. To będzie, proszę Państwa, test wytrzymałości zarówno dla pasażerów, jak i dla załogi. W najbliższy weekend odbędzie się pierwszy tak długi, bo aż 20-godzinny lot australijskich linii lotniczych Qantas Airways. Samolot wystartuje w piątek z Nowego Jorku i wyląduje w Sydney w niedzielę rano. Rekordowo długi lot sprawdzi nie tylko wytrzymałość fizyczną pasażerów, ale również kreatywność związaną z zaplanowaniem wolnego czasu. Co można robić podczas 20-godzinnego lotu samolotem? Co pani by robiła? Na pewno czytałabym książkę. 20 godzin? No 20 może nie, ale pewnie jakaś drzemka w międzyczasie. To jakaś gruba książka musiałaby być. No proszę panią, Dostojewskiego się nie przeczyta w 20 minut. Spał pewnie 20 godzin. Oglądać filmy 19 godzin, 20. W Czterej Pancerni można całą serię obejrzeć. 21 odcinków to chyba się zmieści w tym czasie. Nie jest to najłatwiejsza sprawa na pewno dla organizmu ludzkiego. 20 godzin spędzone w samolocie. Steward z 14-letnim stażem, Piotr Gołąbek ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Mamy bardzo obniżoną wilgotność powietrza, która negatywnie wpływa na nasz organizm. Taki długi lot wiąże się również z różnego rodzaju mniejszymi bądź większymi dolegliwościami, opuchlizny. Musimy pamiętać o tym, aby bardzo dużo pić podczas takiego lotu. Na pewno nie spędzić takiego lotu na siedząco całego bądź na leżąco. Trzeba się trochę poruszać. To wszystko, myślę, powinno trochę zminimalizować te negatywne skutki. Akurat samolot, który będzie leciał w tym rekordowo długim locie, to jest Boeing 787 Dreamliner. Pilot Igor Augustyniak. To jest jeden z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich. One są przystosowane do takich długich lotów. Tamta wysokość kabinowa to będzie taka wysokość giewontu. Również kontrolowana jest wilgotność powietrza, więc te warunki są dużo bardziej komfortowe dla pasażerów niż powiedzmy w innych samolotach. A ze współpodróżnymi można porozmawiać? Można. Chociaż chyba nie tak długo, żeby aż 20 godzin sobie uzupełnić. Z godzinkę, dwie, góra. Niestety taka tradycja rozmawiania w środku transportu zanika. W dawniejszych czasach, kiedy podróżowaliśmy w pociągu przedziałowym, na pewnym elementem zwyczaju, obyczaju było nawiązywanie ciekawej, kulturalnej rozmowy. Psycholog Krzysztof Kosy. Dzięki któremu szybciej płynął nam czas podróży. Ciągle jeżdża tym pociągiem, żeby tak się głupio naciąć. Jak pan ciągle jeździ tym pociągiem, to po co się pan pytał, który staje w Skierniewice? Żeby rozmowę zagaić. Bo ja nie lubię tak jeździć, żeby pary z gęby. Tak. Zawsze jak wsiadam do pociągu, to mówię, przepraszam bardzo, który będziemy z Skierniewica? Zaczyna się rozmowę, zmienia się temat na inny jaki. Ja też, ten pan ma rację. Jak chcę zagaić pan rozmowę, to się pytam, o której będziemy w Łodzi? No. I tam się zagaja. Kłopot jest taki, że po pierwsze chyba trochę zapomnieliśmy, jak prowadzić taką dyskusję. Po drugie, czasami się trochę boimy. Dla świętego spokoju wolimy przebywać tylko i wyłącznie w swoim towarzystwie. Długodystansowe podróże, zwłaszcza wciąż w naszym kraju, są też odbierane jako taki przejaw prestiżu. Nie mamy tego czasu na rozmowę z towarzyszami podróży, bo jesteśmy zajęci robieniem splitwoci, publikowaniem tych splitwoci na różnych Facebookach, Twitterach. Gdzieś próbujemy też sprzedać taką oznakę statusu, że jesteśmy na pokładzie takiego pięknego samolotu w długiej podróży. Sweetfocie popularny. Rzeczywiście, choć są takie kraje, szczególnie na północy naszego kontynentu, gdzie latanie no, jest powodem do wstydu. Państwo pewnie skandynawski ruch wstydu przed lataniem kojarzą. O wolny czas w przestworzach pytała Monika Suszek. Sweetfocie, no może zostawmy, ale takie słodkie, miłe pogawędki z pasażerami. Co państwo na to, jak sobie poradzić? 20 godzin w powietrzu, 2-2 i 7 trójek. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, noce, poprzednie dni, miga nam świat, za oknami aut, mrużymy oczy, mamy miliony spraw, gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży, zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic, nie chcemy wracać, wstawać, gdy płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Wśród czarnych dziur, galaktyki, braki snu, wolne dni, mamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Godziny, autobusy w korkach. Nie chcę czekać, kochanie, już czas. Miga nam świat za oknami. Ja, czy nie 8 godzin jesteś robotem wśród małp? Marnujemy czas na trawie, jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną, jedna po drugiej. Leżymy, a pod nami obraca się świat. Nie spałż się wśród wysokich traw. Poplączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne Co robić, proszę Państwa? 20 godzin w samolocie. Proszę sobie wyobrazić taki długi, rekordowo długi, bo takiego wciąż nie ma. Rejs w powietrzu, 20 godzin. Pan Paweł dodaje, że do tych czterech pancernych i psa to dorzuciłby jeszcze Janosika. No rzeczywiście, można by oglądać seriale. To jest jakieś rozwiązanie, tyle że 20 godzin to się chyba wytrzymać nie da. Jestem wciąż otwarty na Państwa propozycje w tej kwestii. Jak wykorzystać 20 godzin w samolocie? 2-2 i 7 trójek. Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop. You can save me. I dare you.